Günaydın. Gündemdeki olaylardan dolayı göz önünde bulunmayan fakat yakın zamanda alınacak bir karar var. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'nun meclis gündeminde gelecek hafta oylanması planlanıyor. Bu kanun nedir, neyi etkiler diyenler için Change.org'da Nasuh Mahruki önderliğinde başlatılan ve 119 sivil toplum kuruluşunun yani Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu izleme girişiminin desteğini alan kampanyadan bilgiler paylaşacağız bugün. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'nun meclis gündeminden geri çekilmesi. Sosyal medyada da adından sıkça söz edilen kampanyada Nasuh Mahruki işte şöyle sesleniyor destekçilere. Ülkem için, insan için, insanlık için bugüne dek yaptığım her şeyde insanı, insan yaşamını, insanın da bir parçası olduğu doğayı merkeze alarak hareket ettim. İnsanın yaşam kalitesini arttırırken doğadaki diğer canlıların yaşama hakkını gözetmemiz gerektiğine inandım. Çünkü biliyorum ki insan ve doğa ayrılmaz bir bütün. Ancak görüyorum ki insanın yaşam kalitesinin sürekli ve düzenli olarak geliştirebilmesinin en önemli bileşeni olan doğa ve doğal varlıklarımızın korunması ihtiyacıyla hazırlanmış. Ancak yıllardır sürüncemede bırakılan Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu, ne yazık ki ülkemizin bir klasiği olarak rantı merkeze alan, tümüyle korumadan uzak bir anlayışla tekrar düzenlenmiş bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde alınıyor. Bunu kabul etmiyorum. Asla razı gelmiyorum. Bütün bunlara seyirci kalırsak ve susarsak biliyorum ki sevdiğim her şey borçlu olduğum topraklardan yine parçalar kopartılacak. Yol geçecek, maden aranacak diye milli park bir yaban hayatı koruma sahası daha inşaat alanına dönüşecek. Davalar açılmış, kazanılmış ama dinleyen yok. İçindeki canlılarıyla ateşe verelim. Belki kel kalan arazi orman dışına çıkar, verir parasını alırım diyenler var. Sularına girdiğim nehirlerin birçoğu HES'ler uğruna canını teslim etti bile. Sessiz dağlarda dahi hesapsız yapılan tesisler, otoyollar, konutlar. Kamuya, hepimize ait kıyılarımız ise upuzun bir beton duvarın arkasında kaldı. Köprü geçecek, liman yapılacak derken balıkların çoğaldıkları alanlar, balık ve elbette kıyı balıkçısı da büyük tehdit altında. Biliyoruz ki önümüzdeki günlerde bu yasa tasarısı meclis toplantısına gelecek. Birkaç dikkate alınmayan itirazdan sonra birkaç el kalkıp evet kabul edildi dediğinde belki basında küçük bir fotoğrafsız haber olduktan sonra ülkemizin paha biçilmez doğasının üzerindeki son koruma kalkanı da kalkacak. Yasa tabiatı ve biyoçeşitliği koruma adı altında korunanları kullanılır yani yatırım yapılabilir hale getirecek. Bu kararları alırken de kimseye hatta işin önde gelen uzmanlarına dahi danışılmayacak. Sivil toplum yine her şeyden uzak tutulacak ve ülkemizin doğal ve eşsiz güzellikleri insanı değil de rantı merkeze alan bir anlayışla yine talan edilecek. Dünyalar güzeli ama talihsiz ülkemde bu filmi daha önce çok gördüm. Bir kez daha seyretmeye tahammülüm yok. Tabiatı ve Biyoçeşitliği Koruma Kanunu adıyla meclis gündemine alınan ama içinde ülkemizin doğası için bir felaket senaryosu barındıran bu yasa taslağının meclis gündeminden çekilmesini istiyorum. İlgili bakanlıklar taslağı gerçek bir koruma amacı ve geleceğimize karşı ciddi bir sorumluluk duygusuyla tekrar hazırlamalılar. Uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını dikkatle dinlemeleri ve katkılarını almalılar. Bir imzan pek çok şeyi değiştirebilir. Dünü değiştiremeyiz ama yarını koruyabiliriz, korumaya mecburuz. Ne gidecek başka ülkemiz var ne de başka gezegenimiz. Harekete geçmeliyiz hep birlikte ve hemen şimdi. Yoksa hepimiz için çok geç olacak. Doğanın güzellikleri yaşamından hiç eksik olmasın. İşte Nasuh Mahruki böyle bir güzel dilekle bitiriyor kampanyasının metnini. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/tabiat-kanunu. change.org/tabiat-kanunu adresinde bulunabilir. Aynı zamanda Tabiat Kanunu izleme girişiminin de bir sayfası var. Bu da tabiatkanunu.wordpress.com'da. Burada da bu konuyla ilgili pek çok ayrıntılı bilgi bulmak mümkün. Gelelim Gezi Parkı direnişine ve gazeteci Can Ataklı tarafından yayınlanan manifestoya. Can Ataklı'nın yayınladığı manifestoyu destekleyen ve destek bekleyen Hüseyin Hakkı Kahveci, Change.org'da bir imza kampanyası başlatmış. Change, Can Ataklı'nın Gezi Parkı ile yayınladığı manifestoyu destekliyorum diyerek yayınlıyor ve destek bekliyor Hüseyin. İşte Türkiye, Cumhuriyeti'ni seven Türk milletinindir diyerek başlayan onu manifesto ve öne çıkan maddeler. Ülke çapındaki eylemler çok anlamlıdır. 5 yıldır toplumun üzerinde olan ölü toprağa artık korku bitmiştir. Tayyip Erdoğan'ın son sözleri bir geri adım atmayacağının kanıtıdır. Bu durumda devlet terörü daha da şiddetlenecektir. Bu da çatışmaları arttırır, halkın kırımına neden olur. Buna asla ve asla izin verilmemelidir. Bu oyunun bozulması gerekir. Bu nedenle partiler, STK'lar, platformlar ortak bir toplantı yapıp bir karara varmalı. Pek çok kişi eyleme devam dese bile hafta sonu tatili bitti artık. Herkes işine gidecek, doğal olarak katılım azalacaktır. Meydanlardaki azalma ile birlikte provokatörler ve devletin içindeki unsurlar şiddeti arttıracaktır. Böylece iktidar yasal olarak haklı konuma geçecek. Olay gerçekten bir avuç çapulcunun eserine dönüşecek. Bu nedenle bu hafta içinde bir gün saptamalı ve o gün aynı anda tüm meydanlardan çekilmeli. Bu çekilmeden sonra ortada kalanlar şimdiki anlamlı kalabalıklarla ilgisi kalmadığı açıkça ortaya çıkacak. Aynı anda gelişecek bir başka hükümet girişimine karşı da tarih belirlenmeli ve o tarihte tekrar buluşulmak üzere söz verilmeli. Şimdiki eylemlerle hükümetin düşmesi söz konusu olamaz. Bunu iyi bilmeli ve demokratik yollar için strateji geliştirmeli. Şunu unutmayalım ki Tayyip Erdoğan'ın olayları sertleştirmesinde mutlaka bir hesabı vardır. Bu oyuna gelinmemeli. Şu ana kadar birkaç provokasyon dışında çok iyi giden bu eylemleri daha anlamlı hale getirmek bizlerin elinde. Korku imparatorluğunun üzerimize örttüğü sis bulutu dağılmış, bunu iyi değerlendirmek gerek. Bu halk 90 yıl önce çok daha korkunç günleri bile altından kalkmayı başarmıştır. Bunu da şüphesiz başaracak. Bu önerilerim pasiflikle nitelenemez. Akıl ve mantığın yolu olduğunu düşünüyorum. Amaç anlık zafer değil, Türkiye'yi bir uçurumun eşiğinden döndürmek olmalıdır. Bunu başaracak güç de bu halkta var, diyor. Evet, böyle Can Ataklı'nın manifestosunu destekleyen bir vatandaşımız, yurttaşımız, yurtseverimiz açmış bunu. Artık gerçekten hangi sıfatla tanımlıyorsa kendisini, bu ayrıştırıcı sıfatlara yönelik de birisi bir manifesto mu yazsa demeyeyim esasında. Çünkü artık sloganlar ve manifestolar çağı geçti gibi sanki. Artık çağ pragmatik olarak yapma çağı. Yapan deyimi yerindeyse gemiyi alıp Üsküdar'ı geçiyor. Kelimelere pek takılmamak gerekiyor. Önemli olan işin özü sonuçta. Değişimin hayatımızın hep parçası olması dileğiyle. Esen kalın.